Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne dedik? Ve kad yuhdeful mübtede'u li kıyami karinetin cevazen ke kavlil müstehilli el hilalu vallahi vel haberu وَقَدْ يُحْذَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا مِثْلُ خَرَجْتُ فَيْذَ السَّبُعُ خَرَجْتُ فَيْذَ السَّبُعُ وَاقِفٌ وَوُجُوبًا يعني وَالْخَبَرُ يُحْذَفُ وُجُوبًا فِي مَلْتُزِمَ فِي مَوْضَعِهِ غَيْرُهُ مثل لولا زيد لكان كذا وضرب زيدا قائما وكل رجل ضيعته وضيعته ولا عمرك لأفعلن كذا خبرين. Şimdi bugün mübtedanın hasfedilmesi, ondan sonra da haberin hasfedilmesi, haberin cevazen hasfedilmesi, vücuben hasfedilmesi, bunu anlatacağız. Mübtedanın hasfedilmesi, cevazen hasfedilmesine Musannif Hazretleri değiniyor. Vücuben hasfedilmesine değinmiyor. Halbuki mübteda vücuben de hasfedilebilir. Ona değinmiyor, nadir olduğundan dolayı. وَقَدْ يُحْذَفُ بِسْمِ اللّٰهِ وَقَدْ يُحْذَفُ bazen hasfedilir. اَلْمُبْتَدَعُ mübteda hasfedilir. Ama mübteda ne vakitte hasfedilir? لِقِيَامِ قَرِينَةٍ karine bulunduğunda, yani lafzi veya akli, karine-i lafziye veya karine-i akliye, yani karine-i mekaliye, karine-i haliye bulunduğunda mübteda hasfedilir, ama ne olarak hasfedilir? Cevazen. Hazfen caizen. Caiz olarak hasfedilir. Caiz olarak hasfedilir. Yani mübtedanın zikredilmesi de caizdir, hasfedilmesi de caizdir. Evet. Şimdi onu örnek verelim. Ondan sonra vücuben hasfedildiğine de biz örnek getiririz. Ke kavlil müstehilli. Ke kavlil müstehilli. Hilali gören kimsenin sözünde olduğu gibi. Yani kema vaka'a fi kavlil müstehilli. Hilali gören kimsenin sözünde vakı olduğu gibi. Onun mekulünde var olduğu gibi. Hilali görüyor. Gördüğünde de sesini yükseltiyor. Diyor ki el hilalu hilaldır. El hilalu hilaldır. Vallahi. Allah'a yemin olsun ki hilaldır. El hilalu. El hilalu terkipte haber. Mübtedası mahzuf. Hâdâ şu gördüğüm el hilalu hilaldır. Şimdi bu peki şöyle olamaz mı? El hilalü hilal hâzâ budur. Yani el hilalü mübteda haber mahsup olamaz. Niye? Çünkü hilali gören kimsenin amacı, hedefi nedir? İşaret ile bir şeyi belirlemektir. Yani demek istiyor ki şu var ya şu benim gördüğüm hilaldir. Başka bir şey değil. Hilal budur demek istemiyor. Hilal budur veya şudur. Onu demiyor. Bu kendisine işaret edilen hilal. Tamam mı? İşaret ile bir şeyin efendim yani hilalin bizzat kendisini hedeflemiyor. İşaret ile hilalin belirlenmesini amaçlıyor. Yani. Tayin etmek istiyor. Belirli hale getiriyor. Yani şu, hâdâ, şu şu kendisi işaret edilen, benim kendisi işaret etmiş olduğum şey hilal. Yani onun hilal olduğuna hüküm vermeyi hedefliyor. Yani. Dolayısıyla orada hilal mahkumu bihtir. Mahkumu bihtir. Tamam. Hada mahkumu aleyhtir. Yani bakanlar oraya teveccüh etsine, yönelsine. Hada şu dedim mi? Adam böyle işaret ediyor. Ne o? El hilal. Yani ona yönelsinler de onu görsünler yani. Onun gördüğü gibi onlar da görsünler yani. Amacı bu. Şimdi peki kasem niye getirmiş orada? Yani ekser olarak hilali görenler onu kasemle getiriyorlar yani. Bir bu. El hilali vallahi diyorlar. Yani sözlerini teyit etmek için. Çünkü hilal görene bahşiş veriyorlarmış. İkincisi de yani el hilal dese başkası da onu yani bu sükun üzere vakfetti. El hilale yani raitül hilale demektir yani. El hilale mensup kabul edebilir onu yani vakf halinde. Yani zannedebilir ki bu hilal burada mensuptur. Yani ra'aytu veya da era görüyorum el hilali. Ra'aytu gördüm el hilali. Yani böyle bir şey de vehmedilmesin diye vallahi getirdi yani. El hilalu hilaldir. Vallahi. Allah'a yemin olsun. Peki. Şimdi burada cevaz erasmak. Peki adam hazel hilalu dese bu caiz değil mi? Bu da caiz. Yani el hilalu vallahi hadel hilalu vallahi budur. Burada mübtedanın hasbı caizdir, vacip değildir. Şimdi bir de dedik ki mübteda bazen vücuben hasb edilir. Vücuben. Bu da ne? sıfat makablinden kesildiğinde mevsufundan kesildiğinde merfu olur. Hı. Haber olmak üzere. İza kuta'an na'tu bir raf'i. Ref ile sıfat makabrinden kat edildiğinde, kesildiğinde. Hı. Nasıl? Şöyle. Şöyle. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi. Allah'a hamd olsun. O Allah ki ehlil hamdi değil mi? Hamdın sahibi. Hamdın ehli olan. Şimdi bunu ehlül hamdi okunduğu zaman. Ehlü lillahideki Allah'ın sıfatı. Şimdi bu naat makabinden kat ediliyor. Merfu yapıları. Ehlül hamdi. Hamdin ehlidir. Ne demek? Hüve ehlül hamd. Ehlül hamdi haber oluyor. Müptedası nerede? Vücuben hasbedilmiş hüve. Hüve o ehlül hamdi, hamdin ehlidir. Hüve müpteda, ehlül hamdi haber, müpteda haber cümle, cümlesi cümle ismi, İrab'da mahalli, mecrur, Allah'ın sıfatı. Bu ne derler? Makablinden maktu sıfat. Makablinden kesilmiş yani. Peki bu niye yapılıyor böyle? Yani bilinsin ki bu aslında sıfat idi. Sıfattı. Bu kesildi. Kesildi. Medih ifade etsin diye. Veya bunun tersi zem de ifade edebilir. Yani. Zem de ifade. Nasıl? Eûzu billahi mineşşeytanirracimu. Mineşşeytani, şeytandan ki erracimu, racimdir. Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Ne demek? Hüverracimu. Hüve o erracimu, racim. Orada müftidadır. Müftida nerede? Vücube hasbetmiş. kat'ı sıfa. Sıfat markabine kesilmiş ref ile. Peki burada da ne oluyor? Hüver racimu dendiği zaman zem ifadesi hedefleniyor. Zem bildirilmek isteniyor. E peki burada işte müfteda ortaya çıkartılsa o zaman bu medih veyahut da bu zem kastedildiğinin zaten zuhur etmez. Yani niyet zuhur etsin. Zaten var yani. Müfteda orada var. Ama o müfteda mahsup olunca sen müfteda arayıp takdir ediyorsun. Yani, ha bu cümle olarak buna sıfat yaptı diyorsun. Yani daha kuvvet olsun diye. Daha güçlü olsun diye. Evet. Vel haber. Haber de hasfedilir. Vakat yuhdeful haberu. Bazen haber de hasfedilir. Ne olarak? Cevazen, hazfen caizen, caiz olan bir hazıfla. Hazfen caizen, caiz. Vacip değil. Evet. Yine li kıyamı karinetin, karine bulunduğu zaman da karine var. Tabi haberin hasbi ne zaman caiz oluyor? Min gayri ikameti şeyin makamehu. Haberin makamına bir şey ikame edilmediğinde. Haberin yerinde başka bir şey konulursa o zaman haberin hasbi ne olur? Vacip olur. Caiz olma. Mislu. Evet. Mislul haber el mahzufi cevazen fi kavlike. Haraçtü ben çıktım. Ben çıktım. Feyda sebu'u. Feyda. Bir de. Ne görsem. Es sebu'u. O yırtıcı hayvan. Es sebu'u. Yırtıcı hayvan. Ne? Gerisi? Vakıfun bilbabı yani. Kapıda durucu. Değil mi? Vakıfun bilbabı. Evet. Bunun sahih mezhep üzere takdiri böyle. Haraçtü feyre sebu'u vakıfun. Burada idâ ne oluyor? Zarf-ı zaman oluyor yani. Zarf-ı zamandır. Mahzuf olan haberin zarf-ı zamanıdır. Onun yerine kaim olmamış yani. Ne demek? Fefi. Yani. Fefi vakti huruci. Çıktığım vakitte es-seb'u vakıf. Es-seb'u, o yırtıcı hayvan, vakıfun. Orada durucudur. Evet. Fes-seb'u vakıfun vakte hurucî. Vakte hurucî. Bu zarf-ı zamanıydı onun. Tekaddüm etti yani. Vakıfının zarf-ı zamanı da tekaddüm ediyor. Müfaciyet bildirsin diye. Fücret yani ansızın. Bir de ne görsem ki. Bir de ne görsem. Evet. Zarf-ı mekan şey yapmıyoruz yani. Bazıları bunu zarf-ı mekan yapıyor. O zaman haber olur yani. Onu da yapan. Olmuş yani. Peki. Burada tabi adam feyde sebu'u vakıfun demesi de caizdir. Feyde sebu'u deyip bırakması da caizdir. Yani haraçtü feyde sebu'u vakıfun, haraçtü feyde sebu'u. Bitti nokta. Haber mezkür değil. Olur. Şimdi geldik haberin vücuben asfedilme meselesine. Bu dört yerde oluyor. Biraz da karışık bir iş. Ve vücuben ve vakad yuhzeful haberu vücuben. Yani hazfen vaciben. Peki vacip olarak asfedildi nerede oluyor? Fima. Yani fi terkibin. Bir terkip ki ültüzime fihi yani. Ültüzime fihi. O terkipte lazım görüldü. Ukime yani ikame edildi, geçirildi. Fi mevdi'ihi, fi mevdi'il haberi. O terkipte haberin yerinde haberin olması gereken yerde ikame edildi, konuldu, gayruhu gayrul haber. Haberin gayrısı. Bir daha haberi zikretmeye gerek yok yani. Sa'dün meseddel haber var yani. Sa'dün meseddel haber. Haber makamına kaim olan bir şey var. Haber makamına kaim olan bir şey olduğunda o terkipte haber vücuben ne yapılıyor? Hasb. Bu da dört yerde oluyor. Dört yerde. Birincisi. Dört yerden birincisi. Ve derke yani vücubu hazfil haberi, haberin hasbının vacip olması kainun fi erbaati ebvabin. Dört bapta oluşturur. Tamam. Dört tane misal verdi. Yerlerini söylemedi mi? Her birine bak, bir tane dedi ki levla zeydün lekerekede. Bu bir. Darbi zeyden kaymen iki. Küllü racülin ve dayatuhu üç. La amruke lef'alinnekede dört. Levla zeydün mevcudun demektir. Mevcudun haberi vücubu nasip edilmiş. Darbi zeyden mevcudun. İzâ kâne kaymen küllü racülin makrunun ma'abay'atihi. Le'amruke kasemi lef'alenneke. Bu. Anlaşıldı. Şimdi birincisi nedir? El mübtede üllezi ba'del levla. Levla'dan sonra vakı olan mübteda. Levla'dan sonra vakı olan mübtedanın haberi vücuben hazfedilir. Diyoruz. Ancak bu mukayyettir ha. Bu mutlak değil. Mukayyet. Neyle kayıtlıdır? Haber ef'ali ammeden olursa. Levla'dan sonra vakı olan müptedan haberi umum fiiller dediğimiz hani vücut, kevn, husul, istikra vardı. Ef'ali ammeden olursa o zaman levla'dan sonraki müptedanın haberi vücuben hasbedilir. Niçin vücuben hasbediliyor? Çünkü haberin makamına levlanın cevabı ikame ediliyor. Levlanın cevabı lekâne keda. Lekâne keda irab-ı mahalli yok. Sa'dün meseddel haber. Tamam? İrab-ı mahalli yok. Sa'dün meseddel haber. Haberin makamına geçiyor. Haberin yerini dolduruyor yani. Ondan dolayı habere ihtiyaç kalmıyor. Haberde vücuben ne yapılmış? Levla harfu imtina. Zeydun lafzen merfu mübteda. Haberi mahzuf mevcudun. Lam lamı iptida. Kâne efalin aksine fiil. Tahtne hüve ismi keza haberi. İsmi haberiyle beraber cümle fiil. İrafı mali yok. Levla'nın cevabı. El cevap sa'dün meseddel haber. Şimdi bu terkibe bakalım. Fi terkibin bir terkip de ve yuhzeful haberu vücube. Haber vücube nasip edilir. Fi terkibin bir terkip. Şimdi artık burada fit terkibi diyebiliriz yani. Fit terkibi o terkip ki ellezi o terkip ültüzime lazım görüldü yani ukime. İkame edildi fihi o terkipte fi mevdi'ihi fi mevdi'il haberi haberi gayruhu gayrul haberi ve o cevabı levla. Anlaşıldı? Tamam. Şimdi dedik ki bu idâ kânel haberu âmmen. Haber âm olduğundadır. Ve ama idâ kâne hâsan la yecibu hazful haberi. Tamam. Hâs olduğunda haberin hasbı vacip değildi. Kema fi kavlihi ve levle şi'ru bil ulemai yüzri leküntül yevme eş'ara min lebidi. İmam Şafii'ye atfediyorlar. Ve levle şi'ru şiir olmasa bil ulemai yüzri ulemaya ayıp veren ulemanın şanını eksilten, düşüren bir şey olmasa leküntül yevme elbette bugün ben olur idim. Eş'ara min lebidi. Min lebid, min lübeyt. Min lebidi. Lebid'den ben daha şair olurdum. Ondan daha güzel belki de şiirler söylerdim yani, daha çok şiir söylerdim. Ama ulemaya bu şey zarar veriyor yani. Bu ulemayı, ulemanın şanını düşürüyor, eksiltiyor. Şimdi bak burada levle şi'ru, eş-şi'ru mübteda. Yüzri cümlesi haber. Haber bak hasbedilmemiş. Am değil ki. Haber am olduğunda hasbediliyor. Birinci mevzu bu. Şimdi geçiyoruz ikincisine. Haber vücuben dört yerde hasbedilir. Dörtten ikincisi nedir? Onu önce bir görelim. Tarifini bir yapalım. Ondan sonra örneğini okuyacağız. Küllü müptedeyi. Her müpteda ki kâne mastaran. Kendisi mastardır. Sureten. Yani surette mastardır. Darbi gibi mesela bak. Darp. Mastardır. Ev bi tevilihi. Veyahut da tevil ile. Tevil ile mastardır. Yani kendisi mastar değil. Ama mastarla müevvel oluyor yani. Tevil ediliyor. Tamam. Kendisi mastar değil ama mastar ile müevvel. Tevil ediliyor. Tamam. Nasıl mesela en yadribe. En yadribe. En yadribe zeyden. En yadribe zeyden kaimen. En yadribe zeyden kaimen. En yadribe dövmen. Sen, En yadribe dövmesi. Tamam, en yadribe dövmesi. Doğru. Zeyden. Zeyd'i dövmesi. Ne demek? Mevcudun, hasilun. İdâkâne kaime. Kaime. Tamam, hal gelecek ama. Dikkat et. Bu da mastarla müevvel olan. O mastar ki, yani surette veya tevilde mastar olan müpteda ki, mensuben ilel faili evil mef'uli. Faile nispet edilmiş. Tamam mı? Darbi, benim dövmem. Kaimen. Yani. Zehabi, benim gitmem. Zehabi, benim gitmem. Racilen. Bak, racilen. Yaya olduğum halde. Ne demek? Zehabi, benim gitmem. Hasilun. Hasıldır. Ne olduğum halde? Hale kevni racilen. Tamam. Hale kevni ben olduğum halde racilen yaya. Bak burada faile nispet edilmiş. Veya mefule. Mefule. Darbu Zeyd'in. Zeyd'i dövmek. Darbu Zeyd'in. Zeyd'i dövmek. Darp kime nispet ediliyor? Mefule bak. Darbu Zeyd'in. Zeyd'in dövmesi de Zeyd'i dövmek. Kaimen, ayakta olduğu halde. Dir. Ne demek? Darbu Zeyd'in, Zeyd'i dövmek. Hasilun idâkâne kaimen. Tamam. Ev kileyhime veya her ikisine nispet edilmiş. Hem faile hem mefule. Nasıl? Darbi Zeyd'en. Darbi. Benim dövmem Zeyd'en. Darbi. Hem faile nispet edilmiş ben. Hem de mefule nispet edilmiş Zeyd. Benim Zeyd'i dövmem ne oldu halde? Kaimen. Ayakta oldu halde. Ne demek? Darbi Zeyd'en hasilun idâ kâne kaimen. Tamam. Faile veya mefule veya hem fail hem mefule nispet edilmiş mastar müpteda olduğunda ve ba'dehu hal. Ondan sonra da hal vakı olmuş. Kaimen. Hal vakı olmuş. Tamam. Veyahut da müpteda olursa ismi tafdil. İsmi tafdildir müpteda. Ama mudafen ila zalikel mastari. Bu mastara muzaf olmuş. Tamam mı? Bu mastara muzaf olmuş. Ahtabu ma yekunul emiru. Tamam, kaimen. Ahtabu ma yekunul emir. Emirin hutbesi ne oldu haldedir? Kaimen. Ayakta olucu halde. Yani. Hasilun idâkene kaimen. Ahtabu ma yekunul emiru. Yani emirin hatip olmaklığı, yani أخطب ما yani ahtabu kevnil emir. Hatiben. Emirin hatip olması kaime. Ne demek? Hasilun idakene kaime. Ayakta olduğunda hasıldır. Şimdi bunların örneklerini vereceğiz tek tek. Zehabi racilen. Zehabi mastardır. Tamam. Evet. Mastarun mudaf ila faili. Faile muzaf olmuş. Tamam, faile nispet edilmiş. Zehabi mübteda burada. Takdiren zamme ile merfu mübteda. Mütekellim yasına muzaf olduğu için irab takdiri. Takdiren merfu. Haber nerede? Haber mahsur. Niye? Racilen hal gelmiş. Hal haberi yerine kaim olmuş. Hal haberi yerine kaim olduğu zaman haber vücube nasip edilmiş. İdâkâne râcilen diyoruz. İdâkâne'yi koyuyoruz ya. O kâne tam fiildir orada. Râcilen onun haberi değildir yani. Râcilen haldır. İdâ sebete sabit olduğunda zehâbî benim gitmem idâ küntü tabi orada. İdâ sebettü sabit olduğumdadır. Ne olduğumdadır? Ne olduğum halde? Racilen, yaya olduğum halde. Tamam. İkincisi, mef'ule muzaf olur dedik mastar. Darbu Zeyd'in. Tabi burada idâkâne Zeyd mef'ulen bihi yani. Zeyd mef'ulü bir yolda. Zeyd fail olursa yine faile mensup olan mastar olur. Darbu Zeyd'in. Zeyd'i dövmek. Ne olmuş Zeyd'i dövmek? Kaimen. Ayakta olucu olduğu halde. Ne demek? Hasılun meydana gelicidir. Meydana gelmiştir. Efendi ne olduğu halde? İdâkâne olduğunda. O Zeyd. Ne olduğu halde olduğunda? İdâkâne idâ sebete. Yani sabit olduğunda. Kaimen hali kevni. Kaimen hali. Hal. Ne yapıyor? Haberin yerine ikame ediliyor. Şimdi geldik musannifin verdiği misale. Darbi Zeyden kaime. Musannif de bunu vermiş. Darbi Zeyden. Musannifin verdiği misalde musannifin verdiği misalde ne oluyor? Söyle. Hem faile hem mef'ule nispet var. Fail ben. Benim dövmem. Kimi dövmem? Zeyden. Bak. Hem faile nispet edilmiş hem de mef'ule. Fail ve mef'ule. Herkese nispet edilmiş. Mastar. Darbi mübteda. Peki bu mastar müpteda olduğunda hal vakı olursa evet kaimen haldır. Haber vücube nasip edilir. Darbi benim dövmem. Evet darbi benim dövmem. Zeyden Zeyd'i dövmem. Ne vakitte? İza kâne o Zeyd sabittir. Sabit olduğunda. Ne olduğu halde sabit olduğunda kaimen ayakta olucu oldu. Tamam. Takdir-i kelamı böyle. Basrilerin takdiri böyledir yani. Tamam. Fezehebel basriyyune ila enne takdiru darbi zeydin hasilun idâkene kâimen. Bu şekilde takdir yapıyor. Fehudife hasilun. Hasilun hasbedildi burada. Haber. Haber hasbedildi vücuben. Zarfın mütalikatı da hasbedildiği gibi bak. Zarfın mütalikatı hasbediliyor mu zarflara? Nasıl zarfların mütalikatları hasbediliyor? Edilmiyor mu? Zeydun indeke dedi. Zeydun indeke dediğin zaman bu ne demek? Zeydun hasilun indeke. Zarfın mütalakı nasıl hasbediliyorsa efendim burada hasıl hasbedildi. Geriye ne kaldı? İdâkâne. Öyle değil mi? İdâkâne. Darbi zeyden hasilun gitti. İdâkâne gâime. İdâkâne gâimene ihtiyaç var mı? Yok. İdâ burada İza burada kâne ile beraber, şartı ile beraber, halde amil olan kâne ile beraber. Niye? Çünkü kaimin ikisini ifade ediyor zaten. İhtiyaç yok idâ kâne. O da hasbedildi. Ve ukîmel hâlu, hal ikame edildi. Nereye? Mukâmel zarfı. Zarfın ikamet etmiş olduğu yere o geçirildi. Niye? Çünkü zaten halde ne var? Zarfiyet manası var. O oraya kondu. Buradaki hal... Yani kaimen haberin makamında haberin makamına geçebileceğinden dolayı ne oldu? Haber vücuben hasılın hasbedilmiş oldu. Evet. Şimdi Radib bunu eleştiriyor. Diyor ki yani bu çok diyor tekellüflüdür. Niye? İzanın diyor. İza şartiyenin yani muzafın ileyhi durumunda olan o kâne cümlesiyle beraber hasbedildiği diyor. Bu yerin dışında hiç diyor görülmemiş. Böyle bir şey. İzayı diyorsan kâne ile beraber hasbediyorsun. Niye? Kaimen onun yerine kaimdir. Kaimen hal efendim, orada tamam o görevi yapıyor diye. Bu diyor bunun dışında bu Basrilerin verdiği bu örneklerin dışında bir yerde vakı olmamış böyle bir şey. Öyleyse diyor ondan sonra sen diyor kâneyi diyor nakıs fiil yapmıyorsun tam fiil yapacaksın. Çünkü tam fiil yapmazsan kâne hasbedilemez ki haber kalmış orada. Tam fiil yapıyorsun diyor kâne. Bu zahirden dönmektir diyor. Bu da bir tekellüf. Kâneyi tam fiil kabul ediyorsun. İzayı kâne ile beraber hasbettin. Bu bir tekellüf. Artı kâneyi tam fiil yapıyorsun ki kaimen ne olsun? Hal olsun. Ya bu da hep diyor tekellüftür yani. Ha. Sen nakıs fiilden onu tammeye çevirdin. Bu da bir tekellüftür diyor. Halbuki diyor şöyle olsa diyor. Bak şöyle takdiri yapsak diyor. Takdiri şöyle yapsak. Darbi Zeyden. Benim Zeyd'i dövmem. Yulabisuhu. Bak. Yulabisuhu. Ona mülabistir. Ona oluyor. Onda ortaya çıkıyor. O ne oldu halde? Kayma. Yulabisuhu hasbettik. Hiçbir sıkıntı da yok. Hasbederse hasbedersin. Halin amili hasbedilebilir yani. Kaymende hal olan fiil idi. Hasbedildi gitti. Heh. Anlaşıldı. Eğer diyor sen bunu mef'ulden hal yapmayı murad edersen. Ben failden yapacağım. Yap. Darbi Zeyden. Benim Zeyd'i dövmem. Yulabisuni. Bana mülabis oluyor. Benim o dövmem Zeyd'i dövmem. Bana benimle beraber oluyor. Ben ne olduğum halde? Kaime. Yağdan hal yaptı. Failden yaptı. Bu daha diyor sıkıntısızdır yani. Bu daha sıkıntısızdır. Evet, o da onun görüşü. Evet, yulabisu haberi diyor, o hasbedilmiş. Hasbedilsin, halde amildir. Hal onun yerine kaim kılındı. Hani Raşiden Mehdiye'de olduğu gibi. Raşiden Mehdiye, sir Raşiden Mehdiye'nin demektir yani. O zaman bak böyle yaptığında da diyor Basralıların düştüğü bu bütün tekellüfat diyor hepsi ortadan kalkıyor. Küfiler ise şöyle takdir yapıyorlar. Küfeliler Darbi Zeyden kaimen hasilu. Biraz daha sanki daha iyi. Darbi Zeyden benim Zeyd'i dövmem. Bu dövmem ne oldu halde? Kaimen ayakta olucu olduğu halde hasılı. Burada kaimeni ne yapıyorlar? Müptedanın mamullerinden yapıyorlar yani. Müpteda mastar ya. Kaimeni onun mamullerinden yapıyorlar. O zaman da haberi hasbediyorsun ama yerine ne kaim oldu? Hali diyemezsin. Çünkü o hal haberin hali değil ki. Haberin mamulünden vakı olmuş bir hal değil. Müptedadan vak olmuş. Bir şey geçmeden, haberin yerine bir şey kaim olmadan haberini yapmış oluyorsun. O zaman da vücuben olmaz, cevazen olur yani. Küfürlerin bu sıkıntı. Bazıları da demiş ki, bu müptedadır ama bunun haberi yoktur. Ya o da komik yani, müptedadır haberi. Nasıl bu, hangi müptedanın haberi olmaz? İkinci çeşit müptedadır demiş. Es-sıfatul vakaatu, bade kelimetin istifami, ebin nefi rafiyeten li zahiri. Bu müpteda haberi, bu öyle bir müpteda değil ki. Bu birine, bunun haberi var. Var. Gene Basrilerin tevili daha hoş. Darbi Zeyden yapıyoruz bir daha. Darbi Zeyden, benim Zeyd'i dövmem. Hasilun. Hasilun nerede? Vücuben hasbedildi. İdâkâne olduğunda sabit olduğunda idâ sebete Evet. Kaimen. Kaimen hal. Hal haberin yerine ikame edilmiş. Dolayısıyla terkip ne kaldı? Darbi zeyden kaimen. Darbi zeyden darbi takdiren merfum müfteda. Haberi vücuben hasbedilmiş hasilun. Kaimen de bu terkipte nedir? Haldir. Peki. İki de bu. Üç. Üçüncüsü şimdi. Haberin vücuben hasbedildiği yerlerin üçüncüsü. Küllü mübtedeyin, her mübteda ki iştemele haberuhu ala manel mukarene. Haberi mukarenet manasını şamil. Yani beraberlik manasını bildiriyor. Ya. Makrun. Hı. Tamam mı? Ve onun üzerine de evet ona da vav ile ma'a manasındaki bir şeyle atıf yapılıyor. Şimdi bunun da tevillerinde biraz şeyler var da. Şimdi o mübtedaya mı atıf yapılıyor, habere mi atıf yapılıyor? Ekser diyorlar ki mahsuf habere atıf yapılıyor. Ve utifa aleyhi şeyun bil vavi. Ona vav ile bir şey atıf yapılıyor. İkisini de örnek vereceğiz. Mübtedaya atıf yapılıyor diyenler de var. İkisini örnek vereceğiz. Şimdi haber mukarenet manasındadır. Ve onun üzerine ma'a manasındaki vav ile de bir şey atıf yapılıyor. O zaman o ma'tuf matufu aleyh olan haberin yerine ikame ediliyor. Şimdi bunu önce biz bu mezhep üzere yapalım. Ondan sonra diğer mezhep üzere de yaparız. Yani. Evet. Küllü racülin her adam küllü racülin her adam ve dayatuhu dayasıyla beraber ve dayatuhu dayasıyla beraber. Yani sermayesiyle beraber yani. Her adam sermayesiyle beraber. Herkes sermayesiyle beraberdir. Yani küllü racülin her adam makrunun mukareneti vardır, beraberliği vardır. Neyle? Daha ve dayatuhu ve onun sermayesi. Sermayesi ve adam. Sermayesiyle beraber adam mukarindir. Yani adamla sermayesi beraberdir. Küllü racülin makrunun ma'a dayatihi demek. Yani ma'ayı koyuyoruz oraya ki anlaşılsın yani. Vav wow, orada ma'a manasında. Ma'a dayatihi. Fehâzel haberu bu haber de yani makrunun vacibun. Vaciptir. Hazfu hasbu vaciptir. Evet. Evet, İmam Radi'ye göre ise vacip değildir, galiptir. Yani söylenebilir de yani. Küllü racülün, küllü racülün, mahrumun, o da yaptı. Şimdi niye? Çünkü buradaki vav habere delalet ediyor. Vav mukarenet manasında, musahabe manasında mukareneti bildiriyor. Haber ki makrunun, tamam. O zaman matuf o haberin yani matuf aleyh olan haberin yerine ne yapıldı? İkame edildi. Tamam. Sıkıntı yok. Peki bir de şöyle yapıyorlar. Küllü racülin ve dayatuhu. Küllü racülin ve dayatuhu. Her adam ve dayası. Onun sermayesi. O zaman ne oluyor? Şöyle o ve dayatuhu hu zamiri racule racidir. Haber vücuben hasfedilmiş ha. Oğlum. Şöyle oluyor. Küllü raculin ve dayatuhu makrunani. Haber böyle takdir ediliyor. Makrunani. Makrunani. Her ikisi beraberdir yani. Herhalde makrun desek de caiz olur değil mi Selim'ciğim? Atıf olmasa seviye. Makru. Öyle tevil ediyorlar yani. Ha. Öyle şey yapıyorlar. Vel haberul mahdub vücuben ey makrunani. Makrunani diye şey yapıyorlar yani. Evet. Ama Molla Cami Hazretleri öyle almıyor yani. Molla Cami Hazretleri makrunun diye alıyor yani. Habere atfediyor yani onu. Fark etmez. Habere de atfedilse, müptedaya da atfedilse sıkıntı yok yani. Makrunun denir yani. Her ikisine denebilir. Evet, tevil farkı var. Peki, bu da üçüncüsüydü. Geldik dördüncüsüne. Dördüncüsü nedir? Her müpteda ki küllü müptedeyin yekûnü muksemen bihi. Kendisine yemin edilendir. Muksemu bih. Yani kendisine yemin edilmiş. Ve haberu el kasem. Haber de kasemdir, yemindir. Muksemu bih. E var. E cevabül kasem ne yapılıyor? Onun haberin yerine ikame ediliyor. Le amruke. Le amruke. Şimdi bu le amruke, le umruke kullanımı vardır yani. Le amruke. Bu kullanılıyor. Le amruke, le umruke. Umur, amr, bekana, hayatına demektir. Senin hayatına yemin olsun. Le amruke innum le fî sekinem. Öyle miydi ayetler? Le amruke. Senin ömrüne. Ömür burada nedir? Amr. Müptedadır. Muksemun bi. Muksemun yemin edilmiş bi ona. Le amruke. Senin hayatına, senin yaşamına yemin olsun ki le ef'alenne keza. Şöyle şöyle yapacağım. Evet, le amruke ve bekauke, senin bekana, yani benim yeminim, senin ömrüne, yaşamına. Peki nerede hani haber? Kasemi, yemini, benim yeminim, kasemi, benim kasem. Şimdi burada, efendim, bu da bir şer'i bir yemin değil yani. Şer'i yemin Allah adına yapılıyor. Evet. Le amruke. Le amruke müpteda. Senin ömrüne. Le ef'alen ne keza ne oluyor? Cevabul kasem. Lam lamı iptida. Ef'alen ne fiil. Tahtında ene. Fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiili. İrab'da mahalli yok. Sa'dün mesettel haber. Tamam. Ve cevabul kasemi. Kasemin cevabı olan. Le ef'alen ne keza. Kaimun makamel haberi. Haber makamını, yani kasemi, kasemi haber idi, onun yerine kaim idi. Feyecibu hazfuhu, dolayısıyla haberin hasbı ne oldu? Vacip oldu. Amru, umru bir manen vahittir. Evet. Tamam mı? Bu lam ile beraber de diyor, meftuh olan, meftuhası istimal edilir. Yani. Ha. Niye? Çünkü kasem diyor, tahfif makamıdır. İstimali çok olduğunu dolayı meftuh ter. Le amruke. Le umruke değil. Le amruke. Lam ile beraber o tercih edilir diyor. Peki.